أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د شروع او سلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنکی سورۃ کی شروع مسئلے بہنی گی دارنگی سورۃ شروع لچو کی تقسیم بے اولی سایت نمبر 100 پوری بائی کے اولا مسئلہ اثبات د توحید دا ثابت ہے چی اللہ بزار کو صفاتو کیا ہو دے دویمیسا 101 نے 176 یہ اوسط شپگ ہویا پوری ایکی دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چیم انشاءاللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر لٹول دا پارا پیغمبران را لکلی دا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ختم شوی دا غنباد بل پیغمبر نرازی بل کتاب کی اغت ملاو دے قرآن دہی نباد بل کتاب نرازی دین مکمل شوئے دے پیغمبر علیہ السلام باندے ننکہ اٹھرے یوکار تدین ہوئی اور اغت قرآن کی نہیں دے پیغمبر پا طریقہ کی نہیں نو اغت دین میں دے ادھا زان دا طریقہ دا دین باغے جو کم قرآن کی کم دے پیغمبر سنت کی درے مئیسا 177 میں 253 پر روز پڑے دو مہینے کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ مطلب دا اللہ پلا رکھے بدنی قربانی پیش کول. ربط دا دے مخی سرا کہ دا دو مسئلیہ و سو بیانو لیشی کہ غید اللہ پلا رکھے زن قربانو لیشی یا دا دو مسئلی نشی خوری دے بغیر دا جہادنا. او سلو رمائی صاحب 244 ناخر پوری ایک بیان دا انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کول دا اللہ تعالی رکھے. اول ایسا ترائیت نمبر 100 پوری بیان شوی پدریو بابون کی داود اول ایسی آیت نمبر 21 کی وا پونوان دو عبدو ربکم سا. دویم ایسا ترکمی چی تلاوتو شو آیت نمبر 176 پوری دا پدری کس بات دا رسالت او پرسالت اغنہ اعتراضات دا منکرینو او داغی جوابات اغشوی دی آیت نمبر 162 پورے. آخری 16 آیتوں کی رد دشت کی پیری راوڑا ندی وجہ نے دعوت توحید بدل اکڑا دعوت توحید دیا راوڑا و بدل الفاظ سرا آیت نمبر 21 نا کوشی جن پارا کہ رد دشت مکمل اوشی دو توحید مسئلہ ثابت شی اتباد دو توحید مکمل شی دا اغ مضمون مکمل شی ریو دین دعوت توحید الفاظ بدل کر و الہ حکم الہ واحد دلائل اقلیوں پہ زیاد کر مخی بیندو گلتے اتا ذکر کر اردے پہ سمرد دلائل تفریق کرے و فلا تجعلو للہ اندانا دردے بطور تفریعان زجر ورکو مشرکان اللہ. آیت نمبر 165 بیاد آگی اگا مکالمہ دو پیران و مشرکان و او دو مریدان داری او بیائی زجر ورکو پاک خوراک تا او زجر ورکو بی سیدان الباطل مشرکان اللہ تیر مشرک دلیل سے دے مشران کہا مشران لا یقلومی لا یقلومی نو اغم دے اغب آغا وقیم دے دلیل بی فانق یقلومی یقلومی بلکل بیا دا قرآن و سنت پرانا کی دائی خبر ای بلکل آغا دا اتباع لائی تبی نگسن چنون دے امام سے تقلید کو دارنگی نور امامان دی نو اغی اقلون دی احتدون دی زمان پہ اعتماد دے نو من دا اغی تقلید کو اتباع کو دا پیغم اصل کی منگ اتباع دا اغی نہ کو خان حقیقت کی منگ اتباع کو دا قرآن او دا سنت پاغی منت دو قرآن و سنت وضاحت پدا سے انداز کے کڑے کہ منت آسان کڑے دے سیزن مسائل منت بیان کڑی دی دو قرآن و سنت وضاحت منت آسان کڑے دے نمنگ دی پر لا ربانی زو او قرآن و سنت ازان رسو او دو قرآن او سنت باندی زد چی دی منت دو قرآن و سنت وضاحت نوے کڑے دی مسران من با قرآن چا پوشو با سنت بس پوشو نمنگ اتباع کو اصل کی دو قرآن و سنت او د دې په زمن کې لکه د دې په لار باندې راته لار کې دې پراتی دي نو دې په هغه لار باندې زومګه او د قران سنت ته ځان رسو او چې څوک دې نه مني او یې ډایرکټ د قران سنت منم امامان نه منم کوئی شي او امامان په بیچاره وستی دي او زمونږ د قران سنت منم نو ډېر داسې مسایل چې ته دا قرآن و سنت اگا داغینا احتیاط رکھ اور بنا خبر آئے اس کے طرح چرز دارے قرآن و سنت منم کوئی نو چکم مسائل اگئی بیان کری دی کدا مسائل تا تمخی درکی خود دیشی نو داغی اصولنا علاوہ داغی اصول بنر آلی اگئی چو وضاحت کم کرے دے اگا بنر آلی وقبل سمی معنی با اجتحاد کے اور اجتحاد دا پاردام دا اگر دیر تقوا غواڑی پرہیزگاری غواڑی بل چت سرور واڑو سے کو نہ واقف ہے دلائل نہ داغی واقف ہے چتا تپت ہی دے امام مالک سے دلیل لے دے امام ابو حنیفہ رحمۃ سے دلیل لے دے امام شافعی سے دلیل لے کوئی سے دے امام احمد بن حنبل سے دلیل لے دا ہر سنا اگر اٹو امامان دے ٹولو دلیل اور نہ واقف ہو چلے دے امام ابو حنیفہ دا دلیل لے دلیل بل دا دلیل لے اور جمع دا دلیل لے قرآن منم حدیث منم کوئی تقریب نہ داغی اتباع نہ بغیر ستا لار نشتا جتا داغی تقریب ہونے کے تو قرآن سنت بعد کوئی دے نشے دسا بے تسلی ورکڑا مبلغ لا او ترغیب ورک بیان تھا کہ مسئلہ بیان کا او مسئلہ بیان کا او داغی دا پارا دا خوراک پاک خوراک ضرور بھی نفر خوراک پر بیائی بیانو کو تحریمات اللہ او داغی پزیمن کی ذر رد اوکو دا نزول عباد اگر ضرور سیزونا کہ اللہ حرام کری دی تحریمات اللہ داغی بیانو کو من تفسیرو کو باغی بانی پر اوز دیا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ریکی زجر ورکی اگر چالا کہ اگر دو حل حرمت مسئلہ پٹائی حل حلال نا اول حیر آوالا ہو اخیر کلام حل او حرمت حل حرمت مسئلہ پٹائی غجر ورکی پدیائیت کیا بچانا دیزے کی کہ اگر دو حل حرمت مسئلہ پٹائی انہ بیانی تکہ مخیر دو حلال و حرام مسئلہ ذکر شو حلال سے دی حرام سے دی اور اس کو بس دری خبر نہ خبر شوی نتا باندھے لازم ادا کتنے بیانوں کی کہ حلال سے دی حرام سے دی کہ کم سے اللہ حرام کڑے دے کم نہ دے حرام کڑے کم دالا پر نظر کول لی کم نہ دی کوئی زجر ورکی پایت یا کا چارا چی دہیل حرمت مسئلہ پٹے حلال ہورا و مسئلہ نہ بیانے خلق نہ کوئی پا حلال ہورا مجھے سا حلال دی سا حرام دی ہندہ آیت مخی دل تیر سے آیت نمبر 169 کی یہ اسے دیون کم سپیت دکی ہندہ سے آیت ورکتا قوالتا زجر و مسئلہ پٹاولو دو توحید او دو رسالت دو سنتو چی دو توحید او دو سنتو بیانے انکو حقی پٹ کر زجر اور چالا کہ دہیل حرمت مسئلے پر دہلال و حرام ہو دہیل حرمت مسئلے بیان نہ کرو پٹ اکڑا باغی لزجر اور کہیں ان الذین یقینا کسان یکتمون چی بڑی ما آغا آغا مسئلہ ما نمرات آغا دہیل حرمت مسئلہ دا انزل اللہ و چاہ لگلی اللہ مل کتابی دے کتاب نا کتاب نا مراد اگر حل حرمت ان الذين مشكاكسان يكتمون کی پټه ما انزل الله تعالی ګر الله مل کتابه د کتابه یعنی دهل حرمت هغه مساله مل کتاب د کتاب نه یعنی هل حرمت هل حرمت مساله یعنی هغه هل حرمت مساله پټه بیان یې نه ويشترون به او ورقی پا دی بانی پا دی پتولو ویشو نبی ورقی پا دی پتولو شراک سمان قلیلا پا دی پتولو دا مسئلی یعنی مسئلہ نا بیانی بلکہ اگر پتول خبری دا ملک داری دا پاسا پیسی اخلی دنیا اخلی ویشو نبی ورقی پا دی بھی پا دی پتولو سمان قلیلا دنیا لگا یعنی مسئلہ پتا کی او مقصد ایدائی چی دنیا پیو گٹی پیسی پیو آخنی کوئیشی مسئلہ پٹا کی بیان انکی دیدی چی بھئی دی زوات وسیلہ نشتا دا بابا کنو باندی منخت نشتا دا ناروا دے کوئیشی مسئلہ بیان نکی دا اللہ کتاب نا خبر دے دا حلال و حرام و مسئلہ نا خبر دے چی دا بابا کنو باندی وسیلہ دا پیغمبر وسیلہ دا ذات دارنګي دا غي په نوم منختي دا ناروا دي کوشي بلکې مقصد ایدای په دې باندې هغه مسله پټول خورا پیدا مقصد یې پکې دنیا ګټلی پر جیب ګرمولې پکې کړه مدرسه به خراب شي ځکه نه بیانې څوک بیا چندې نه راکړي ځکه مسله نه بیانې وای شرو نبی سمون قليلا بیا موږ امامتینو وباسي وای کوشي څوک بیا ووټ نه راکړي مولوی شه زکه مسره نه کوي او زه ووټ نه راکې وایو نبی او ورکه په دې پټولو پټولو د مسني سمون کلیه دنیا لگا دنیا به غټي مقصد دې دنیا غټل لې بس چې جی مې کړم چې بیگ بیلنس مې زیات شي اولای کدا کسان ما یقولون نډکې دوی چې بوتونې بخول کې ډوکي دا کله سینه چې کله فی راشي یاقولون پسې فی راغله کلم چې لفظ د اکل راشي په آیت کې قرآن کی اور بسی فی راغلی پایا آیت کی نو ذاکر مانا زان ڈکول اور کوئی نہیں ونا سے مانا دا اکلا دا خوراک کول لیکن چکڑا دا اکلا سلا فی راجی سلا مانا یعنی داغی سلا پا جملہ کی نزدی فی راغلی اکلا سرا لفظ دا اکلا سرا دتا اکلا سرا فی راغلی فی بوتونی نو مانا زان ڈکول اولائی کدا کسان کم کسان دا چی مسئلہ پڑی دا حیل حرمت او اولپا سپی دنیا اخنی دنیا گٹل مقصد دے پیسی وغیرہ دا کسان ما یا کولونا نڈا کئی بی فی بطوریم پا خیٹو خبرو کی اننا بید ورنا دی پا کلو خیٹو کی او رچے دا مسئلہ پڑھول او دا دی پا بنیاد باندے اکما پیسی چکم دیواغستی دنیا دیواغستا اگا یا ویلا شکرانه دا هدیه دا الله وی دا دی په خپل خېټو کې اور واچو کوشي اولای کدا کسان ما یقولون فی بطونهم نډکې دی په خپل خېټو کې الا نار بيد اورنا دی په خپل خېټو کې الله وی اور واچو اور اجي مسلې پر ټکل د حلال او حرامو بیان نه پر خلکو دا نو خلق تبان شو پا دے باندے چی بھئی دا حلال لے کا حرام لے بہشی عام خلق کو نکوئی گی پا دے خبرو باندے کنا چی مولی سے وہ دا بیان نہیں کرے چی بھئی دا ذات وسیلہ نشتا تاغا پیغمبر تا ذات کی پیش کے وسیلہ کی قبل قبل دارنگی دا بل پنم باندے منخ تدانا روا دے یرو ادا خو وی دا حلالی پوختی چی پی دا بابا نو مواخلی ویا غور کې ناروا دی ویا څه کوم دی وشي وشي دا لاله په وخت کې د بابا نوم په وخت نه ویا ناروا دی وشي وی دا دیګه ودا شنو ودا په ناروا نه دی کنه وشي نو دا هغه دوکه ورته هغه دنیا ګټلې مقصد یې په دې باندې چر خلق خوشاله کی دا کسان ما یا کولو نفی بدونی نډکې دی په پرو په لوګې نن نه به دورنا ولا یو دا یو صدا شو اور چې الله وي خیر دې اور واچو ولا یکلم دای به مسلا ولا یکلمهم الله او خبرې وونه کې دې سره الله یوم قیامت دې بوره د قیامت نو خبرې خو به خبرې به الله د ټولو سره کوي لیکن یاد ساتي خبرې د رحمت بنې دې سره اور کوئی نہیں د رحمت کلام بنی د دی سرا دی شرب د غضب کلامی اللہ بو غسل دی تے دی پر شین کیا تو باندے ولا یکلمہم اللہ او خبر بونے کی دی شرب اللہ یوم القیامت پر د قیامت یعنی اگر خبر د رحمت بنی د غضب بھی خام ولا یزکیم یا دا مطلب دورا یکلمہم اللہ دا مطلب کی دی شی چاول کی بخبر وی چکل حساب کتابی دینہ چې کله حساب کتاب کوي نو خبرې وایي کنه تاسو په بدري چې وای دا دی ولي کول دا دی ولي کړي لیکن چې کله جهنم ته ورځي دا وایي خبرې نه ځکه جهنم خو بس فیصله شو کنه دی جهنم دی ورو ولا يكلمهم الله او خبرې دونه کړي سران دا یو من قیامت ورځ قیامت ولا يزكيم ولا يزكيم او نو پاک یالا دیل دا اخلاق کی ردیلونا دای دنیا پر اسدا ولا یزکیم او نو پاک یالا دیل دا اخلاق کی ردیلونا ہمیشہ بدی په بد اخلاق کو باندې مزینی یعنی دک دکی وا چې د دا اخلاق بسم نشي تاسو چې د دنیا پر اسو اخلاق دیدنی خو شي د دا اخلاق سره مالدار دغی ورن نور هی چا سره د دا اخلاق خنی خو شي دارنگی چاپلوسی بکئی او چمچہ گیری بکئی دا گند صفتو ندی چاپلوسی چمچہ گیری دماندارو او غریب تاو بد نظر بازی بوری ولا یزکیم او نو پا دارنگی پا چونور بدے گندی پشیر کیا تو پا بیداتو کی دادا بچی پا گندی ددی ددی مولا اچھے مسرے پا ٹکڑے دا بیانے ہیں نا دنیا بیخ دی ولا يزكيم او نو پاک یلا دی ادا اخلاق کی ردی لونا ولهم عذاب الیم او دین دی ادا درناک ولهم عذاب الیم او دین دی ادا درناک اخرت کی مورانا درناک سزا ور کی ونی کار درناک کڑے رہے زکہ خلق ددو دو وجنا و شرکیات و بدعات کی مبتلا چی ملی خلق کی بشرکیات و بدعات کی راڑولی نی ذکر مولوی سے بیان کرے کنا د مولوی سے د توبی شرطو نظر سمخ کی ذکر شدہ سو رسل ہم دی آیت دونے کی آیت نمبر 160 ہم دی سورت کی اِلَى الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا بیان بیان لازم کرے دے مولوی سے باندے ولی دے دے وجہ نہ خلق گمراہ شیوی دی شرکیاتو کو بدعاتو کی خلق دے دے وجہ نہ تشیوی دی مولوی سے بیان کرے دے کنا ممبر باندې بیان کوي یارا د ویدل سم شعبان پښو باندې چې چا عبادت وک او رودارنګي بسار له روزو نیول ډیر ثواب دی خو شي سپېرو نکړو عبادت وک د دې ډیر ثواب دی خو شي او دارنګي روزو نیول به په بل ورځ باندې نو دا غ بدعات او دعوت نه دی ورکول خو شي دارنګي د چې به بارات شوا دغه د چکم ته وای ا دارنګي بزلسم شعبان چوتوي ا دارنګي نورې دارنګي د میلاد والا عيد میلاد النبی چې کوي د چې په دې کې کوم هغه خرافات کیږي او بدعت یو بدعت عمل لیکيږي لګیا دی یا دارنګي د لسم محرم پورز باندې چکم دا لار کی دا شربتون او دایجونه تقسیمی دا طریقې وی په شریعت کې پیغمبر د صاحب کرامو دغه واقع د کربلا دا غین آباد صاحب جوندی دي دارنګي علما جوندی دا غین آباد تابعین تب تابعین تاسو مسلمانانو په دغه کې طریقې د شیګان طریقې کوئی شي ولهما داب الیم او دین دی عذاب دلناک اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالہ چی غول اکرا گمراہی غول اکرا گمراہی بالہدا قبردد ہدایت کی گمراہی صدا گمراہی دا چاہیل حرمت مسئلے بیان نکلا مسئلے پٹکلا چی دہیل حرمت مسئلے پٹکلا بیان نکلا دید گمراہی ہوئے او بل ہدا ہدایت ہوئی دہل حرمت مسئلے بیان ہو لتا اولئک الذین دا کسان دی اشتراو ضلالا چی غور اکرا گمراہی بالہدا کو بدد ہدایت کی گمراہی ستروی دہیل حرمت مسئلہ نم بیانول او دارنگی پٹول او بالہدا ہدایتی ہوئی بیان دہیل حرمت دا مسئلی دہلال و حرام و مسئلہ بیانول د توحید او د سنت مسله بیانول رد شرک کول کوشي حق بیانول دا غهدا هدایت دا کسانی چې غور کړه گمراهي واغ صحیح مسله بیان نکړه په بدل د هدایت کې هدایت دا چې مسله بیان کړې خلکو ته چې خلکو ته خودلې چې دا تور دې دا سوین دي د حق او باطل بیان ورته کړو چې دا حق دې دا باطل نه دا شرک دې دا توحید دې دا سنت دې دا بدعت دې کو گمراہی خوخ اکڑا اغا ہدایت اگے پرے غصر والعذاب او عذاب بالمغفرت بدد مغفرت کی بخنا کی ور ایک دام دیش کرو دلان دے دیکھا او ور ایک عذاب بدد بخنا کی بخ مغفرت کی عذاب سنگ غورک عذاب دا غورک چی مسئلے بیان نکڑا دا حلال ہو رامو دہل حرمت مسئلے بیان نکڑا کوشی نو عذاب ایدان لخوخ کنا بدلہ دے بخنے کی بخنے داو چی دے مسئلہ بیان کرے وے اللہ بوتا دے گناہوں معافی کرے وے انسان دے خاما خا کبیرہ گناہ نکی صغیرہ کو دکھی گی نو غا گناہوں بوتا اللہ معاف کرو کوشی دارنگی بخنے داو دے چی اللہ با جنت دے بولے ولا عذاب بالمغفرہ دا کسان دی عشر و دلارا یہ غور اکرا گمراہی بل ہدا کو بدد دیا ہدایت کی ولا عذاب بالمغفرہ او غور اکا عذاب بالمغفرہ کو بدد بخنہ کی عذاب خوخ کو چی مسئلے بیان نکڑا مغفرت داو بخنہ داو چی دا مسئلہ بیان کرے وے اللہ کو تو معافی کرے وے دو گناہوں دارنگی اللہ کو دل جیولہ بلند نکڑے وے فما اصبرہم علی النار دو معنی دی فما ما استفامیہ سوالی انداز چی فما اصبرهم على النار فما اصبرهم على اكل النار اياكلون جو لفظ الدوله وا فما اصبرهم على اكل النار نسچی کلکنی دیلا دچ گمراہی واغسا ہدایت پر وست دچ عذاب واغسا مغفرت دا اللہ پر وست فما اصبرهم نسچی کلکنی دیلا اعلی نار پا خوراک دو اور باندی یعنی دا سشی دو دونک لکڑی دی چی اور خوری لگیا دی پا دنیا کی پا خیلت کی بم اور خوری لیا خب دنیا کی لگیا دی اور خوری کوشی مسئلہ نم بیانے وال او باغی بانی دنیا گٹل خو اور خوراک دیکنا مکی سوئی اولائی کمائی اکنو فی بدونیم الا النار مکیل گنا چی اور خوری لگیا دی نمانا نو سشی کلکڑی دویلا پا خوراک دور باندی ودا دومر کلک سنگ دی دی چی دی خیٹ دا اور غرزی اور خوری لگیا دی چی دا دی مسئلہ نبیانی او اور خوراک غرکڑی دی خیٹ دا اور چی نو دا سدون کلکڑی دی چی دی دا سنگا طبیعت دی چی خیٹ دا اور غرزی او دی پا دی باندی کلک شوی دی دی تا سوچ نکی چو بیدی دا خیلی دا اور گرزو ما دا جہانم آگا اور فما اصبرهم علی النار نو سشی کلکڑی دیلا پا خوراک دا اور باندی یا بلا مانا فما اصبرهم علی النار ما چلیت ما چلی تعجب شی مانا فما اصبرهم علی النار نو واہ سمرت فما اصبرهم وا سمر کلک دی دی پا خوراک دور باندی فما اصبرهم علی النار دیو مانا چما دا تعجب شی نو سمر کلک دی دی پا خوراک دور باندی وا سمر کلک دی دا خلک دا چی دا حل ورمت مسئلہ نبیانی حق نبیانی مسئلہ نبیانی دا اللہ کتاب نبیانی او مسئلہ پٹائی نو سمر کلک دی دی پا خوراک دور واہ دا سنگا خلق دی واہ سمر کلک دی دی مانا دا چلا فما اصبرهم على النار وه سمره کلک دی دی په خوراک دور باندې سمره عجیب خلک دی چې دی د جانو اور خید د ورزې سمره کلک دی وا یو نه یی مطلب یو ناشنا کا خو دې اګه مثال یو سره دوی نه چې هغه خید د اور چې لګیا دی نو ته به کله کدا دې ناشنا کار کوي لګیا دی چې خید د اور چې نو دا خلک دا چې مثلا نه بیانې دا الله کتاب دا حلال و حرام مثلا نه بیانې حق پټه لګیا دی گمراهی کې استدی او عذاب ربلی دا الله په ځان باندې په دنیا کې او آخرت کې نو سم رکلک دي دی په خوراک دور چې جهنم دروان دی جهنم په دنیا کې جهنم هغه اور خو لګیا دی چې کوم دی یو ګټلا او په آخرت کې باندې دی خوراک اور نو سم رکلک دي دی په خوراک دور باندې ساجي بخره دی ذالک دا سرور صداګان ما خچې دا سرور صداګان بیان ما یکرن فی بدون الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم دا سرور بیان شو کنه ذالک نشاره دا سرور دا دا سرور صداګان بیان الله په دیو جه چیکین الله نظر کتاب راغره دی علی کرے دی کتاب قران بل حق چخ خارشی وی الله قران باندې ګره چې حق او باطل خارشی حق خارشی باطل باطل خارشی د شرک او توحید فرق وږي چې توحید څه دی او شرک څه دی وږي ذالک چې حلال څه دی حرام څه دی ذالک را سرو صداګانی چې بیان کړي بیان الله په دې وږي چې کینا الله نزل کتاب اې دادی نو چې الله سرو صداګانی ور کوي مقصد اصل کدا دی ذالک را سرو صداګانی چې بیان کړي بیان الله په دې وږي چې کینا الله نزل کتاب داري کرے دی کتاب قران بل حق چخ خارشی قرآن اللہ را لگلو چخ خارشی حلال حرام کاری چی حلال حلال حلال دادی و حرام دادی کوشی نو دسو اپرل و این الذین او بیشک آگران اختلفو بیل کتاب چی خلافی حکو پا مسئلہ دہل حرمت کتاب نو مراد اگر مسئلہ دہل حرمت در دخان مراد تی کتاب دے قرآن دے اصل کی خودی دیکی مراد در کتاب ناگر دہل حرمت مسئلہ دا دغه مخکې د حلال او حرام خبره ذکر شو و ان الذين بيشکا غزان اختلفوا في الكتاب چې خلاف یو کو په مسله د هلومت کې په کتاب کې په مسله د هلومت کې خلاف یو کو چې نا کتاب کې نه کړی دی وای او شي چردا خو چې د حلالې په وخت کې پیوې بسم الله پیونه وي بابا دوم به واخلي و هغه ناروا دی وای لکه بسم الله الله اکبر مونږ وایو کنه نو دا چې دا لاله په وخت کې د بابا نوم په واخ لغه نه روا دی وي دا نور ندی نه روا دا خلاف کوول لري الله په کتاب وان الذين بشکا کدان اخترو من کتاب چې خلاف یو کو په مسره د علمت کې کوئی شي چې نه بنا دا حرام ندی یلا دا د بابا خور دی دا نه روا ندی بھائی لذین شقاق بعید خامخا په خلاف دې کې دي د حق نه د داله د کتاب نه وان الذين بشکا کذان اختلفوا فی الكتاب چې خلاف یو کو په مسله د علمت کې لذین شقاق بعید خامخا په خلاف دې کې دي الله د کتاب نه داله د کتاب نه لري وکنه د حق نه لري دې ځکه چې د قران ویلې په حقیقي مانو کې او د حلال او حرام مسله ویلې په حقیقت کې دغه دا ویلو کړه دا خبره دا سیندره کړه دا لاله په وخت کې چې بابا نو به واخ لیا څو نه دا خو د بابا په دن دی کس دی دا خو الوا ده نه وی دا خو ریږي دی نه کوی شي نن دا دې په خلاف نه دی کېدې دا الله دی کتاب د حق نه حق څه دی دا الله کتاب مخیر کې نظر کتاب به حق ان الذين يتلون ما انزل الله من المانز الله من الكتاب بجكا كذا چی پټي ما انزل الله چې هغه له من الكتاب د کتاب نه یې د هلو مسره پټکلا وای شنو نبی سلام کړيلا او ورته پرې پټول باندې سلام کړيلا دنیا لگا اولای کذا کذا ما قرن فی بطون نډه کې دی په پرو کېدو کې نن نار به نه ورنا ولای او خلو دی ور واجو الله وای ولای کل فی دی په ډکټری دو د ورنا ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبره بونه کی دي چې الله کوله قیامت هو د رحمت خان ولا یزکیم او نو پاکی الله دینه د اخلاق الذی لونا ولهم عذاب علیم او دینه د عذاب درناک اخلاق الذی لا شرکیات بدعات هنده په ټولو مر په شرکیات بدعات کې اختیار مولا د بچی ټول اولائک الذین دا گسانی شرو ضلالا چې غو اکړه کومای په هدا په بدل دی دایب کی ولا عذاب بالمغفرہ او عذاب په بدل د مغفرت کی بخنه کی فما اصبروا على النار نوششی لکڑی دی در په خوراک دور باندې یا فما اصبروا على النار نو وا څومره کلتی دی په خوراک دور باندې ذالک ادا سر سزاګان چې بیان کی بین الله په دې وجه چې کین الله نزل کتاب را لګره دی قران دې چې ښکار شي الله قران را لګره چې ښکار شي دې ډول مت مسله بیان شي چې په دې وجه چې حلال شي حرام شي وإن الذين اختلفوا في الكتاب خلاف حکم فل کتاب بمسرد هلومت کی کتاب کی بمسرد هلومت کی لفی شقاق بعید ہم خلاف لکی دا اللہ دی کتاب نا در حق نا